यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 11 संवत 2051 तदनुसार 5 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज आप हमें एकादशी महात्मा सुनने की तिथि इच्छा है। एकादशी पोथी हमारे पास नहीं है भाई। ये तो पोथी में सुनो किसी ब्राह्मण सुनो। एकादशी 26 एकादशी का मातम है। 26 एकादशी का मातम अलग अलग है। 12 महीनों की 24 और 2 अधिक मास की ऐसे 26 सर्वेशादशी महात्म्य से आया। दो जगह दो तरह का है। मैं पढ़ा हुआ था याद नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण। और बोलो कोई बात बोलो क्या सुना है? कोई बात छेड़ो अच्छी। क्या अच्छा हाँ अच्छा बहुत ही बढ़िया। अब कुछ नहीं है बाकी इन दोनों को समझ लिया तो धारण कर लो। विनाशी का त्याग कर दो और अविनाशी में स्थित हो जाओ। इतना काम बाकी है। अब समझ तो लिया ही तो विनाशी का तो त्याग और अविनाशी में स्थित। इन दोनों का नाम योग कहा गीता में। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। विनाशी का त्याग करने में योग दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। बस कमी है तो स्थित होने की कमी है। मानो समता रूप है परमात्मा का सम निर्दोष अंगे समम ब्रह्म। उस समता में स्थित हो जाना नाम योग और दुख संयोग वियोगम असत से असंग हो जाना असत से असंग और सत में स्थित इतने काम। शब्द में आई तो सीखनी हुई है तो ये समझ में नहीं आई। एक सीखना होता है सीखने को दूसरी बात बताई है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब ध्यान देकर सुने भाई जो मन में आई ये बात कह दूं। ये माया का स्वरूप जिसको ये प्रकृति कहते हैं इसके प्रकृति का स्वरूप 3 तरह से बताया है। तुच्छा चानुर्विचनीया च वास्तविक चेतस त्रिधा। दुनिया की दृष्टि में तो वास्तविक चीज है ये रुपया पैसा संसार लेना देना खाना पीना ऐश आराम सुख भोग ये सब सच्चा है। संसार की दृष्टि में तो सच्चा है। शास्त्रों की दृष्टि में अनिर्वचनीय है। इसको कह नहीं सकते सच्चा कह नहीं सकते क्यों रहता नहीं है और असत कह नहीं सकते क्यों काम आता है खाना पीना में सब काम आती है चीज। इस बार असत भी कह नहीं सकते और रहती न सत भी कह नहीं सकते। ऐसे विचार किया तो इसको क्या कहें तो आगे मुझे निर्वचन नहीं कर सकते, इसका विवेचन करके हम बता नहीं सकते, ना सत्य कह सकते हैं, ना असत्य कह सकते हैं, ना सत्य अशिष्य विलक्षण कह सकते हैं, ना नित्य कह सकते हैं, ना अनित्य कहते हैं, ना नित्य अनित्य से विलक्षण कहते हैं, ना द्वैत कह सकते हैं, ना अद्वैत कह सकते हैं, ना अद्वैत द्वैत से विलक्षण, इस तरह से आनंद का वर्णन किया शास्त्रों में। तो वो कह नहीं सकते, और ज्ञानी की दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में अभाव है उसका। तुच्छ कहते हैं उन्हें, तुच्छ। तुच्छ क्या होता है कि खरगोश होता ना, खरगोश के सींग, बिल्ली के सींग, चूहे के सींग, घोड़े का अंडा, अतः समझ, बांज का पुत्र, आकाश के फूल, देखे फूल आकाश के। तो ज्ञानी तत्व के जीवन मुक्त पुरुष है, उनकी दृष्टि में तो आकाश के फूल है, बांज का पुत्र है, कृष्णा की नदी है, मृग कृष्णा की नदी है, सत्सिंह है, घोड़े का अंडा है, होते ही नहीं है, ही नहीं, अत्यंत अभाव। भगवान की और महात्माओं की दृष्टि में अत्यंत अभाव, तत्व जीवन मुक्त प्रेमी भगवान के उनकी दृष्टि में अभाव है, और शास्त्रों की दृष्टि से अनिर्वचनीय है, और लोगों की दृष्टि में सत्य ठोस चीज रुपया मेरा है, उसमें चाहे उस चीज ले लू चाहे सो कर लू, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास रुपया है, सच्ची बात ऐसी है। ये माया जिसका अशुद्ध वर्णन किया है उसका स्वरूप ऐसा है, तीनों की दृष्टियों से ऐसा है। तो दृष्टिकोण है तो पढ़े लिखे तो चुप हो जाते, क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते, ऐसी है। और तत्व तो जीवन मुक्त विषय है ही नहीं, क्या कहें, स्वप्न से जाग जाए तो स्वप्न की सृष्टि कहाँ है ही नहीं, देखती थी सब समाप्त, ऐसा है। तो ये तीन दृष्टियों से उसको देखा। अब ये कैसी है, भगवान जाने कैसी है, ये तीन दृष्टियां है, इन दृष्टियों से इनका स्वरूप बताया है। और परमात्मा सब है, वो सगुण कहते हैं, कोई निर्गुण कहते हैं, कोई साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं, एक ऐसा है कोई निराकार, कोई नराकार, कोई निराकार, निराकार भगवान गंगा जी है, निराकार कोई निराकार, कोई निराकार, निराकार आकार है ही नहीं, कोई कहते निराकार मनुष्य रूप से, और कोई कहते निराकार निराकार ब्रह्म द्रव है। ऐसे परमात्मा विषय द्वैत कहते हैं, अद्वैत कहते हैं, कोई विशिष्ट अद्वैत कहते हैं, शुद्ध अद्वैत कहते हैं, कोई द्वैत अद्वैत कहते हैं, कोई अचिंत भेद भेद कहते हैं, ऐसे दर्शनों के मत भेद है। तो शास्त्र से सुनोगे तो ऐसा है, तरह तरह का मत भेद है, तरह तरह का आगे। इसके विषय में गीता कहती है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम, ये मोह है ना, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी भौजाई है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, मेरा कुटुम्ब है, मेरी जाति का है, दूसरी जाति का है, ये हमारे ननिहाल के हैं, ये है वो है, ये हमारे ससुराल है, ये मोह कलिल है। दलिल कलिल कहते हैं दलदल को, दलदल जमीन होती है, उसमें पैर रुपए दो, जो जो यूं करोगे तुम तुम धसते ही चल जाएगा, निकलते कभी फिर निकालने की यूं करो तो ये फंस जाओ, फिर फंस जाओ, फिर फंस जाओ, छूटेगा नहीं। इस दलदल से तर जाए तब तुम्हारे को बैराग्य होगा। जो पहले सुना है, अनुभव किया है उनसे भी, और जो नए सुनने का, नए विचार का, नए विचार सबसे बैराग्य हो जाएगा, जब इस मोह दल से ऊंचे उठ जाओगे। ना भाई है, ना माँ है, ना बाप है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना भतीजा है, कोई नहीं। ये दो दिन का है, जैसे सपना है, वो सपना आ जाए उस समय है, सपने से पहले नहीं और जागने के बाद नहीं, बीच बीच में, ऐसा ये संसार है। ऐसा जब समझ में आ जाएगा तो बैराग्य हो जाएगा स्वतः। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय, और मान और बड़ाई और ईर्षा इस सबसे छूट जाओगे, ये स्पर्श ही नहीं करेंगे, ऐसे ऊंचे उठ जाओगे। ये है मोर भी दलदल। इसके बाद एक और आफत है, कोई कहता भक्ति ठीक है, कोई कहता ज्ञान ठीक है, कोई कहता योग ठीक है, कोई कहता अष्टांग योग ठीक है, यम नियम आसन प्रारंभ ध्यान धारणा समाधि अष्टांग ये ठीक है, ऐसी बात है। तो हठ योग है, लय योग है, अनाशक्ति योग है, शांत योग है, कर्म योग है, अनाशक्ति योग है, और कई तरह के योग है, कई तरह के योग। ये है शास्त्रीय जाड़, पहला है वो जाड़, इसके बाद दूसरा जोड़ी है श्रुति विपरीत पन्ना थे निश्चला समाधो अचला बुद्धिस्त तदा योग आप शशि। तो पहले मोह रूपी दलदल, ये 52 और 53 दो श्लोक है गीता के, दो 52 में तो मोह तर से तर रहे बैराग हो जाएगा, फिर ये श्रुति भी प्रतिपत्ति आवेगी, कहीं कुछ सुनाता है, कहीं कोई कुछ सुनाता है, कोई कुछ सुनाता है, कोई कुछ सुनाता है, ये भी एक मोह कलील की तरह, ये भी एक आफत है। इसे ऊंचे उठ जाओगे तब योग को प्राप्त हो जाओगे, गीता ने योग कहा ना उसको योग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें जो फंस है तब तो योग की प्राप्ति नहीं हुई। योग क्या, दुख संयोग भी योग, दुखों के संयोग का ही भी योग। दुख क्या, एक तो मोह, मोह संसार का, एक शास्त्रों का, एक जाल है दोनों ही। इस जाल दोनों से ऊंचे उठे हुए तब गीता का योग मिलेगा, और जब तक इनमें फंसे हो तब योग नहीं मिलेगा। गीता के दूसरा अध्याय के 52 और 53 ये दो श्लोक पढ़ लेना, साधु संजीवनी में, तत्व वेचनी में, और जो टीका आपको अच्छी लगे उन्हें पढ़ देना, ये इसने वेचन किया। ऐसे ऊंचा हो जाओगे तब आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बुद्धि सम हो जाएगी, ना राग ना द्वेष ना हर्ष ना शोक ना संसार का खिंचाव, न खिंचाव, कोई कुछ नहीं रहेगा, शांति आनंद विलक्षणता जो कभी किसी जन्म नहीं मिली, ऐसी शांति मिलेगी, ऐसा आनंद रहेगा, सब खटपट में जाएगी। नहीं तो दो जाल में, दो जाल है ये, एक तो जाल है मोह का और दूसरा जाल है शास्त्रों का, अपना अपना मत अलग अलग है, बस कोई तो अद्वैत ठीक है, कोई तो द्वैत ठीक है, कोई तो विशिष्ट अद्वैत ठीक है, कोई तो अद्वैतादेव ठीक है, कोई अचिंत भेदाभेद ठीक है, कभी और ठीक है, ये ठीक है, भटकते रहो, उम्र बहुत बीत जाएगी, अंत आएगा नहीं, पढ़ो तो पढ़ाई का अंत आएगा नहीं, पढ़ते ही रहो, सुनते ही रहो, एक एक बात पकड़ कर रह जाओ बस। क्या दो आफत है, दो आफत छूटेगी तब ठीक समझ में बात आएगी, अभी तो शब्दों से समझिए, शब्दों से, शब्दों में भी ये दो जाल है, एक तो संसार का जाल है, रुपया पैसा मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम भोग, इसमें फंसे रहोगे, इससे ऊंचे उठ जाओ तो शास्त्रों का जाल आएगा, फिर अद्वैत द्वैत भक्ति ज्ञान वैराग त्याग, फिर योग, तरह तरह की बात है, दोनों उतर जाओगे तो गीता का योग मिल जाएगा। बस ये स्वयं करना पड़ेगा आपको, बात ये है। तो इसमें कोई शंका हो, सुबह जैसे मैंने बताई कई बात है, ये दो बातें कही थी, तो दो संसार की तो निवृत्ति स्वतः ही हो रही है, और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः ही है, परमात्मा से कोई अलग हो नहीं सकता, और आपसे परमात्मा अलग हो नहीं सकते, इसके साथ तो अखंड आपका रहना ही होगा, उसको नित्य योग कहा है। और संसार ये कभी आपके साथ हुआ नहीं, कभी साथ है नहीं, कभी आपके साथ होगा नहीं, कभी आपके साथ रहेगा नहीं, ये बात है सच्ची, ये अनुभव आ जानी चाहिए। कोई बातों में, बातें मेरे को बहुत आती है, कई बातें सुनी हुई, कई पढ़ी हुई, कई भूल गए, कई याद है, कह देते हैं आप जो पूछोगे तो कुछ न कुछ कह ही देंगे, पूछ लो। तो सीख जाए बातें। संजोती जी महाराज के सामने कहा कि महाराज हम तो दर्शन करने गए हैं। किसके दर्शन के? महात्मा हो। अच्छा जी, महात्मा के तो हम भी दर्शन कर लें। कि महाराज आप ही महात्मा? अच्छा जी, तो रोटी मिल जाएगी, सब ठीक। महात्मा मान लो रोटी मिल जाएगी, महात्मा दर्शन हम भी कर लें। ये बात है भाई। तो बातें करने से एक लाभ है। कलकत्ता रहते थे मैं और वे चक्रधर जी महाराज, तो हम व्याख्यान सुनाया करते। पहले मैं सुनाता, फिर वे सुनाते। उनको सुनाने का बहुत व्याख्यान कड़ा उनको थे, मेरे व्याख्यान कड़ा नहीं है। जब मेरी बात सुनते लोग बैठ रहे थे, वो सुनाते इकट्ठे हो जाते लोग, तो हम दोनों सुनाते थे। तो हम भांकुड़ा गए, बहुत से लोग गए, हम लोग भी गए। तो गए वो चक्रधर को पूछा महाराज शेष जी ने, शेर जी श्री गोविंद का जी जयदास गोविंद का वहां रहते थे भांकुड़ा। तो उन्होंने पूछा कि सत्संग से कुछ लाभ होता है? तो चक्रधर जी बोले कि एक लाभ तो प्रत्यक्ष है। क्या? रोटी अच्छा मिल जाती, इसलिए मेहनत करनी नहीं पड़ती। ये बात प्रत्यक्ष है, और लाभ तो हम जानते नहीं। रोटी सुख से मिल जाती, ये तो प्रत्यक्ष लाभ है। नहीं तो कोई घर पर जाने ही नहीं देता। कल कलकत्ते में महाराज भीतर साधु भी जा सकता, और जा सकते हैं कोई भारी में वर्ष आदमी रहता है। तो ये प्रत्यक्ष फल है उसका। हम भी सुना देते, हमारे को रोटी मिल जाती है, वो कपड़ा मिल जाता है, पुस्तक मिल जाती है, किराया मिल जाता है, रहने का आराम मिल जाता है। कई परिवार ग्रस्त होते ही बाहर बैठे हैं, हम भीतर बैठे हैं, मौज से आनंद से रहते हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष फल है, कोई निर्विवाद बात है, ये कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष फल है। अब आपने सीख ली, मैंने ज्यादा सीख ली, आपने सीख ली, उससे मैंने ज्यादा सीख ली, और फिर सीखते जाट गए जो हम दो जो हो तो हूँ तो सीखते जाऊँ। और भी आप लोगों से सीखता हूँ, पुस्तकों से सीखता हूँ, प्रकार से सीखता हूँ, घटनाओं से सीखता हूँ। याद रह जाती, कह देते हैं, भूल जाते हैं, चली जाती। ये बात है। तो ये बात है साहब। तो हमें तो अच्छा ये लगता है कि सब भगवान में लग जाए, निहाल हो जाओगे, भगवान में प्रेम हो जाएगा तो निहाल हो जाओगे। केवल भगवान में लगना है, ये बात है खास। अब कोई बात पूछो आप लोग, कोई बात पूछो। अच्छा, जा रहा है उसे मोह तो नहीं होता है? रुपया पैसा में, शरीर में, स्त्री पुत्र में कम हो तो वो कम से ज्यादा बढ़ जाता है। तरंगाइताई वे भावा संगात समुद्रायन्ते, ये लिखा है। ये तरंग की तरह दिखता है ना, वो समुद्र की तरह हो जाएगा। बीज तैयार है, वो एक बीज में सैकड़ों मील का वृक्ष बने हुए हैं, इतना जंगल है एक बीज में। एक बीज में सैकड़ों कोषों का जंगल भरा हुआ है। एक बीज से एक वृक्ष होगा, और एक वृक्ष हजारों लाखों बीज लगते एक बार में, उन एक एक बीज में एक एक वृक्ष, उन वृक्षों में एक एक में हजारों सैकड़ों लाखों, और वो कई वर्षों तक रहता है। तो मीलों तक जंगल भरा हुआ है एक बीज में। अटकाव उसको सत्ता मांगने में है, उसके रस लेने में, खास करके और संयोग जन्य सुख में है। मेरे तो आपको कुछ वर्षों तक पता नहीं लगा, वर्षों तक मेरे को पता नहीं लगा। मैंने भजन करना चाहते हैं और लोग इतना पूछते हैं, सब कहते हैं इसकी मूल जड़ कहाँ है, तो मेरे समाधान नहीं हुआ। व्याख्यान देना शुरू कर दिया मैंने, लोगों को सुनाना समझाना शुरू कर दिया, पता नहीं लगा कि कहाँ है, अटकाव कहाँ होता है, कहाँ फंसावट है। तो वर्षों बाद में पता लगा ये संबंध जन्य सुख, बस इस सुख की आसक्ति है यहाँ। आप बताओ, इतने सत्संग करने वाले बताओ। ये तो अपने मन की बात बताई, संतों से सुनी, पुस्तकों में पढ़ी, उससे हमारे को बात मिली कि ये सब की सब जड़ कहाँ है। ये संयोग जन सुख, ये तो इस विवेक के अंदर खत्म हो जाता है। संयोग जन सुख जो विवेक हुआ कि ये प्रतीक्षण जा ही रहा है, हमारे रिश्तेदार कोई दमन नहीं है, फिर ये रहा कहाँ से, ये कहाँ से रहेगी, आप खोजो। हमारे को मिला नहीं, हमारे से सुन लो, हमारे सुन लो, क्या आपको नहीं मिला तो हमारे तो वर्षों के बाद मिला भाई। खास चीज क्या है, कहाँ ये बंधन है, तो हमने तो ये लगाया। आप बताओ आपका अनुभव और अपना मिला ले। सुबह ही कहा था ना, आपस में विचार करेंगे से लाभ होगा, आदान प्रदान होगा। आप बताओ कि वो हम सुनेंगे, हमारे बताओ आपको सुनोगे, आपस में बताओ। तो जब तक इन संबंध जन्य सुख की आ सकती है, मन में राग है कि ये मिले, तब तक ये सब बातें झूठी हो जाती है। समझे, वो गाय का दृष्टांत दिया था ना, याद है? हाँ, तो साग पर मुंह मारती है, लाठी उठते आंख मीच देती है, ऐसे रुपया आता दीगर आंख मीच देते हैं। तुझे देखेंगे, ले लो मान आदर सत्कार भोग, इसको भोग लो फिर देखेंगे। अब बात है सर, अब इसमें शंका करो, आप बताओ, इसके सिवाय आपको कोई दिखता हो तो आप बताओ, पर सुनेंगे। मंदजन में सुख निकालने का मुख्य उपाय आपको सुलभ क्या मिला? सुलभ मेरे को सत्संग दिखा गए मेरे अपने लिए, तो सत्संग नहीं तो भगवान से पुकार, आरत होकर भगवान से पुकार, और सत्संग से मदद बहुत मिलती है। सत्संग नहीं मिलता, सत्शास्त्र जो वास्तव त्याग वैराग्य के शास्त्र है, गीता, इन पुस्तकों से हमें तो लाभ हुआ भाई, सत्संग मिला हुआ। संत महात्मा जो वास्तव में भीतर से त्यागी है, उनके संग से, तो पुस्तकों से हमें बहुत लाभ हुआ। महाराज आप भी कर दो, क्या कहना, क्या कहता है वो कलील है, वो मिट जाओ तो योग प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, तो योग कौन सो योग प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा के साथ संबंध, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब हो जाएगा। इनका अनुष्ठान करो, अनुष्ठान करो, पर इसे आफत में मत फंसो। गंध मध्यस्य मेधावी विचार ये पुनः पुनः पलाद धान्यार्थी चले ग्रंथम अशेषत। ग्रंथों का अभ्यास करो, बार बार विचार करो, उस पर सोचो, और फिर जैसे पलाल होता है घास भूसा, उनमें जो धान्य होता है तो धान्यार्थी धान निकाल के उसको फेंक देता है, ऐसे सब शास्त्रों को फेंक दो। पलाल में धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषता, धान्यार्थी धान लेकर पलाल को फेंक देता है, ऐसे शास्त्रों को फेंक दो, बस हो गया काम। ये बात है सर, ये सांख्य योग कर्मयोग ठेठ ऊपर छत पर पहुंचने के बाद में सीढ़ियों की कोई जरूरत नहीं, पहले सीढ़ियों की जरूरत है। तो सांख्य योग कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग अष्टांग योग लय योग मंत्र योग राज योग अनुसूति योग कई योग है, उस प्राप्ति के मार्ग है। ऋषि नाम वेति त्याद ऋतु कुटल नाना पथ जुषाम नृणामे को गम्य स्तमसि पयसा मर नवैव। पुष्प दंताचार्य कहते हैं मैं स्तोत्र में, ऋषि अलग अलग आदमियों के विश्वास ये अलग अलग है, तब ध्यान देकर सुने आप लोग। भूख सबकी एक है और तृप्ति सबकी एक है, पर दृष्टि दो आदमी की एक नहीं है, सबकी दृष्टि एक कैसे हो। प्रत्येक आदमी रुचि नहीं है, वो तो मिर्चा ज्यादा होना चाहिए, मिर्चा थोड़ी होनी चाहिए, मिर्चा नहीं होनी चाहिए, मीठा होना चाहिए, खटाई तो होनी चाहिए, चटनी तो होनी चाहिए, ये अलग अलग प्रकृति है। तृप्ति एक होगी और भूख एक होगी और रुचि एक नहीं होगी। इसलिए शास्त्र एक शास्त्र तरह करे है, पहले जो अभाव है दुख है वो एक है और उसमें तृप्ति होगी वो एक हो गई। आप देखो प्रत्यक्ष आपको बात बतावें, हंसना है हंसना, प्रसन्न होना, ये हंसना एक है, ये नहीं वे गुजराती हंसना है, ये मारवाड़ी हंसना है, ये तो बंगाली हंसना है, ऐसा हंसना भर गया, रोने में भर गए, ये तो मारवाड़ी रोना है, ये हो रहा है, इससे सिद्ध किया हुआ दुख एक है आनंद एक है, पर बीच में कोई किसी को कोई अच्छा लगता है किसी को कोई अच्छा लगता है, तो अभाव एक है, अंत में तृप्ति एक है, पर बीच में अलग अलग है, उनमें अलग अलग है, उनमें उसमें झगड़े में मत पड़ो, जो ठीक लगे उसी घर अनुभव कर लो, फिर छोड़ो उसको भी। वो गंध मध्यस्य मेधावी विचारी जब पुनः पुनः पलाल धान्या थे तजेत ग्रंथम अशेषतः, कोई जरूरत नहीं। धान ले लिया, फल दे सूखा खेत, खेत में फल दे दिया, पर क्या बात है, ले लिया, अब जाओ, अब चलो घर पर चलो, खेत हो गया पूरा, अब जरूरत नहीं। ऐसे सत्संग शास्त्र ये सब जयराम जी, पर पूरा ले लो उसका कष्ट ठीक तरह से करके फिर छोड़ दो, ये बात है सर। ये शास्त्र कहना एक पक्ष पढ़ लेना, तो पक्ष वाला पक्ष ही होता है, तो एक पक्ष ले ले, अद्वैत पक्ष ऐसा, अद्वैत पक्ष ऐसा, विशिष्ट अद्वैत पक्ष है, वो है पक्षी, और जो मत है एक द्वैत मत है, हमारा अति मत है, वो मत वाला, वो मत वाला होता है, पक्ष वाला पक्षी होता है, ना तो मत वाला होना है ना पक्ष वाला होना, न मनुष्य का कारण कर ना ठीक तरह से, मत वाले ही नहीं पक्ष वाले नहीं। बोलो मत वाला बनाओगा पक्षी बनाओगा मनुष्य बनाओगा, तुम्हें कोई पक्ष नहीं कोई मत नहीं किसी का कोई नहीं, सब ठीक है, अपने अपने जगह सब ठीक है, अपने तो अपना मत ले लिया बस। आम खाना है पेट गिनना है, पेट गिनते रहो तो भारत छोड़ो, ये बात है सब, हमने तो ये सुनी है ये पढ़ी है, और कह देते आप कुछ बाबू कह देते हैं अपनी सुनी हुई बात अपनी पढ़ी हुई बात। ये बीमारी कहाँ है इसको हमें कई दिन तो पता नहीं लगा, फिर संतों की वाणी से संतों के सुनने से फिर पता लगा, अरे ये तो यहाँ है, महान है, बड़ाई है, आदर है, भोग है, आराम है, ये इनसे जो सुख लेना है ये यहाँ फंसा हुआ, ये त्याग दो फिर रास्ता मिल जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्था निष्ठा समाधा उत्तरा बुद्धि सदा योग मवावशेषी, सब संदेश छोड़ो ऐसे ऊंचा उठ जाओ, ये बात है। अब बोले इसमें शंका हो जो करो, संदेह जो करो, आप उसमें विचार करें, बाधे बाधे जायते तत्वबोध, आप उसमें विचार करते करते तत्वबोध हो जाए, निष्पक्ष होकर विचार करे, कोई पक्ष नहीं, पक्षी नहीं बने, ना मत वाला बने, मत वाला बना ही छोड़ो, पक्षी भी छोड़ो, तत्व का विचार करो, कोई पक्ष नहीं कोई मत नहीं। छोड़ो और खींचा के योगों में से अपना उद्धार करो। एक से हो जाएगा इसमें। अच्छा, जो आपके अनुकूल पर है, जिस पर आपकी श्रद्धा है, विश्वास है और आपकी योग्यता है, अनुष्ठान उसका कर सकते हो तो एक से पूर्ण हो जाएगा, सब का फल मिल जाएगा। एक से बोलो, अब बोलो, करके देख लो। ये तो मैं कहता हूं, करके देखो, अनुष्ठान करो, पता लग जाएगा। वर्षा आती है, खूब वर्षा बरसती है तो जल तल तल करके तालाब भर जाता है, आता है पानी तालाब में, यू ऊपर आता है, आता आता आता तो भर जाता है। ऐसे ऐसे करते करते करते भर जाओगे, तृप्त हो जाओ, फिर किसी की जरूरत नहीं। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत है, ठेठ पहुंचने पर कोई जरूरत नहीं। ठीक, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्ट की ढुरे एक ही थोड़। अर्ट की घड़िया रहते हैं यहाँ एक एक रूप पर, वह ढूंढती एक जगह अंत में जाकर के। पहुंचे पहुंचे एक मत, तो अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्ट की ढुरे एक ही थोड़। पहुंचने पर एक हो जाएगा, कोई पक्ष नहीं रहेगा, परंतु वो कहेगा क्या कि जिस पद्धति से वो पहुंचा वही कहेगा। सब पद्धतियों की बात है, हरेक नहीं कह सकता, कोई कोई उसे कहता है, इससे पहुंच जाओ, इससे पहुंच जाओ, इसमें इससे पहुंच जाओ, प्रकार अलग अलग बता देंगे, गीता बताती है अलग अलग। वो गर्जी से पहुंचा वो कहेगा, वो सच्चा कहता है, बात सच्ची है, परंतु पहले समझ में नहीं आती। वो अपने अनुष्ठान किया वो तो समझ में आ जाएगी, जिसका अनुष्ठान नहीं किया उसे समझ में नहीं आएगा, परंतु वो पहुंचा देगा, ठेठ पहुंचा हुआ है तो, अगर खुद ही नहीं पहुंचा तो क्या पहुंचाएगा बेचारे। गीता में ये कहा कि लोग दो निष्ठा बताई, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरुषोत्तम है, कर्म योग और ज्ञान योग। तो भक्ति को स्वतंत्र योग के रूप में मानते हैं, कर्म योगी और ज्ञान योगी ये दोनों ही अगर भक्ति का आश्रय लें अच्छा होगा। तो इसको स्वतंत्र माने, वहां तो स्पष्ट लिखा है कि देखो, आप पूछते हैं कि गीता में दो निष्ठा कही है, ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योग नाम, और भक्ति से अलग बताई है, तो क्या करें हम, कर्म योग करें, ज्ञान योग करें, भक्ति योग करें? तो इसका निर्णय एकादश स्कंध में बताया है कि अत्यंत विरक्त हो उसके लिए ज्ञान योग है, और संसार में आसक्त है उनके लिए कर्मयोग है, न अत्यंत आसक्ति है न अत्यंत विरक्ति है उसके लिए भक्ति योग है। एकादश स्कंध के 20वें अध्याय बताया है, आप पढ़ो, ये अधिकारी बताया है। अब कहें इनमें से हम क्या लें क्या नहीं है, कोई आप समझ में नहीं आवे, शास्त्रों की बात समझ में नहीं आवे, निर्णय हम कर न सके, तो क्या करो, भगवान का नाम लो, रो भगवान लगाड़ी काम हो जाएगा। हे नाथ करो, हो हे नाथ, हम समझते नहीं। तो आप नहीं समझते, भगवान समझते हैं। आप भगवान को नहीं समझते, भगवान आपको समझते हैं। आप भगवान को नहीं जानते, भगवान आपको जानते हैं। कर देगा नाम जप और प्रार्थना, ये सबके लिए काम किए, ज्ञान योगियों के लिए, भक्ति योगियों के लिए, कर्म योगियों के लिए, ध्यान योगियों के लिए, अष्टांग योगियों के लिए, सबके लिए। जैसे कोई भी भोजन बनाओ बढ़िया, उसमें घी और दूध का संयोग हो जाए तो बढ़िया हो जाएगी मिठाई, और नहीं तो घी दूध मिलाकर पी लो तृप्ति हो जाएगी। तो ये प्रार्थना और भगवान के नाम का जप सबको ठीक बना देना है, कोरे यही लग जाओ तो हो जाएगा। एक लगन आपको चाहिए भगवान की, कि भगवान मिले जो मुक्ति हो जाए वो क्या है, भगवान मिल जाए तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। कई बातें सुनते हैं कि बाबा अंत में जो किसी दी वो दे हमारे, तो भगवान से कह दो, नाम लियो जाओ या रो जाओ भगवान के लिए, सब ठीक हो जाएगा। सीधी सादी बात है, कोई हो किसी मार्ग का हो, और जब मार्ग समझ में आया वो गीता में गांधी है तो मदान ध्यान ना दिन पर चिंती कहते दात्मान महात्मना अन्य सांख्य योग ना कर्म योग है तीन और अन्य अदानंद तीनों कोई नहीं जानते, तो कोई महात्मा के पल्ले पड़ जाओ और उसे पीछे लग जाओ तो क्या जैसे करते रहो सीख जाएगा। के विचार तरन थे मृत्यु श्रुति परायण केवल सुनने के परायण, जो सुने जो ही करे, करे जो ही सुने सुने जो ही करे, श्रुति परायण हो जाएगा तो वे भी मृत्यु उतर जाएंगे। ये तेरहवा अध्याय भगवान बताया बताई बातें तो घनी है, बातों की कमी नहीं करने वाले की कमी है, जो अनुष्ठान करने वाले काम है पूरे लगते नहीं है, लगने पर भी थोड़ा थोड़ा लगते हैं, थोड़ा थोड़ा पूरा लगा दिया जाए हम तो पूरे लग जाएंगे, बस चाहे सो हो जाए। निंदन उदित निपुणा यदि वास्तु बंतु, लोग निंदा करे तो करो, स्तुति करे तो करो। निंदन तु नीत निपुणा यदि वास्तु बंतु, लक्ष्मी समावेश बहुत आ जाएगी लक्ष्मी आपके पास, आ जाओ कदे बिल्कुल अन्न जल नहीं मिलेगा, कदे दरिद्र आ जाएगी तो आ जाओ, कदे ऐसे भजन करो तो बीमार हो जाओगे ठीक है, कहते ऐसे करो तुम निरोग हो जाओगे अच्छी बात, लोग तुम्हारा आदर करेंगे अच्छी बात, कदे निरादर करें तो अच्छी बात, प्रशंसा हो तो अच्छी बात, निंदा हो तो अच्छी बात, इसे ध्यान नहीं दो ना लक्ष्मी के आने पर, ना आराम के होने पर, ना लोगों का आदर होने पर, ना निरादर होने पर, कुछ मत करो, अपना सच्चा रास्ता न्यायात पथ प्रवितरण पदक न धीरा, जो न्याय रास्ता है शास्त्र का रास्ता है, संत महात्मा ने अनुष्ठान किया है वो ठीक निर्विवाद है, आंख मीट कर लग जाओ उसमें तत्परता से, बस कोई भला कहे तो अच्छी बात, बुरा कहे तो अच्छी बात, प्रशंसा करे तो अच्छी बात, निंदा करे तो अच्छी बात, दुख पावे तो अच्छी बात, सुख पावे तो अच्छी बात, ना सुख की इच्छा है ना दुख से भय है, अपने तो उसमें लगना है तत्परता से। आपके इतना वर्षों तक आपने सुना समझा पढ़ा विचार किया और जिस जस रहेगा ऐसे करना है उसमें लग जाओ सच्चे हृदय से, और जहां गलती मालूम है पट छोड़ दो, जो दोष मालूम है छोड़ दो, लिए जाओ कृष्ण बने जगत गुरु, भगवान कृष्ण को जगत गुरु मान लो, बता दे वो प्रधानाध्यापक है वो सब बता देगा, सब ठीक हो जाए, सच्चे हृदय से लग जाओ ठीक हो जाएगा, खूब लग जाओ। आज दिन तक जितना पढ़ा है, आज दिन तक जितना सुना है, आज दिन विचार किया है, जितना आपने निश्चय किया है उसके अनुसार लग जाओ, बस लग ही जाओ, कोई समझ में आवे दोस्त तो छोड़ दो, जा छोड़ दो, ठेक पहुंच जाओगे एकदम निर्विवाद बात, और कर ही क्या सकते बताओ, आपसे पूछो और क्या कर सकते हो आप, बता दो अपनी अपनी योग्यता कि हम ऐसा कर सकते हैं, कर लो करके देख लो, हमारा आग्रह नहीं कि हम कहते से करो, हमें जितना सुना है जितना पढ़ा है उसके अनुसार हम कह सकते हैं, और हम क्या कहें बताओ, जिसके जैसी उपज वैसी कहे बना है उसका बुरा अनुमान ही है, अधिक कहाँ से लाए बताओ, कहाँ से लाए, तो हमारे पास यही बात है भाई, और जगह जाओ और जगह पूछो, खूब पूछो, जहां संतोष हो जाए वहीं लग जाओ, जब प्रेम विरह बढ़ जाता है तो मन डर जाता है, क्या उचित है कि विरह की नई सिरे से शुरुआत की जाए, तो वो सही बात करके मोह रूपी बात करके, तो जहां आपके ठीक जच जाता है मन डरो मत, भगवान के मार्ग में डरो मत, भगवान को याद होना लगे तो उसको याद करो, क्या उचित है कि विरह की नई सिरे की शुरुआत आज की जाए, ऐसी करो आज विरह की शुरुआत कर दो, विरह की शुरुआत कर दो, आप निशंक कर दो, निश्चिंत कर दो, एकांत में जाकर कर दो, जंगल में बैठकर कर दो, कुमार ढक करके भीतर में और कर दो, ये रोना शुरू कर दो, कि मोह रूपी बात करके थोड़ी मोह रूपी बात करके बात कर दो, ये बात सच है, और पूछ लो मोह रूपी तेल है उसे चढ़ने के लिए विरह की बात है, भगवान के विरह की बहुत बढ़िया बात है। रोना आवे, व्याकुलता होए, व्याकुलता की अग्नि में जितना अंतकरण शुद्ध होता है शास्त्रों के विचार से उतनी शुद्धि नहीं होती। शुद्धि होती उससे भी, पर उसे शुद्धि इतनी नहीं होती। जो असली शुद्धि है वो विरह में होती है, अग्नि में जल जाएंगे सब, विरह रूपी अग्नि में सब जल जाए। बहुत बढ़िया बात है, निस्संग हो जाओ, डरो मत। देखो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अधिक से अधिक डर किसका, मर जाएंगे तो दंड से बच जाओगे, मरना तो है ही। एक भगवान के लिए मर जाओ, एक जन्म इसके लिए लगा दो, अब डरना क्या है। ऊकर माथा दिया धमके से क्या डरना है, ऐसे दमदार बेड़ा पार कूद पड़ो। जो आपको ठीक लगे उसमें अच्छी तरह से, शंका हो तो किसी से पूछ लो, संदेह हो जाए तो फिर पूछ लो, और अवगुण दिखते और कमी दिखते हो बाधा दिखते हो उसे छोड़ दो और चलो जोर से। बड़े सीधे रास्ता है, इसमें बोलो शंका क्या बताओ, इस रास्ते में शंका हो तो बोलो। देखो अपनी समझ और अपने ही समझ और अपनी सामग्री और अपनी शक्ति, सामग्री शक्ति समझ और समय, ये चार चीज लगा दो। समय सगड़ा लगा दो, शक्ति पूरी लगा दो, समय पूरा लगा दो, सामर्थ्य सामग्री सब लगा दो, सब अपनी रसोई लगा दो, अपनी सब लगा दो और भगवान की सब ले लो, सौदा कर लो, सब भगवान में लगा दो। तो भगवान की सब ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव वदाम्यहम् हम बस। अरे जो शंका तो पूछ लो, नीचे तो छोड़ दो, तो लग दो, शंका तो पूछो, संदेह हो तो करो, बोलो। बहुत मौज की बात है, बड़ी मौज की बात है। भगवान के ऊपर रख दोगे, हमें तो तुम्हारे भरोसे हैं। अब मार भावे तार, तेरी मर्जी हो तो मार दे, चाहे तार दे, चाहे कल्याण कर दे, चाहे नरक में भेज दे, नरके वा नरक अंत का प्रकार, नरक में भेज दो, स्वर्ग में भेज दो, वैकुंठ में भेज दो, मृत्यु में न करो, मर्जी आओ जा रखो, मर्जी आओ जा करो, बस तुम्हारे ऊपर हम तो है एक ही, हो जाओ उसके भरोसे, पढ़ा मत करो। मरने से बद कोई दुख होगा नहीं, मरना तो है ही, तो कई बार यूं ही मरे तो एक बार भगवान के लिए मर जाओ, अब इस मर में तुम्हारे लिए मरते हैं हम, बस तो मरे ऐसे ही मरेगा तो जरीग तो बजो दो भगवान ने हो कि थारे वाले मराओगे तुम्हें, और बजो भगवान लोग पटो मनु तो ये है, बजो दे और मजो ले लो घास है तो घणी उगजी, घास तो ऊपर सवेज नहीं होगा, बिना पर से उगजी भूंडो भगवान बुरो लागे। और एक कहानी आ गई, भी कहने में संकोच तो होता है, पर याद आ गई बात खाने हो गया, कहने में संकोच तो है। देखो एक पुरुष था साधु सेवी, वो सत्संग में जाता था, संतों को भोजन कराता, सेवा करता, स्त्री कहती कि इनकी बुद्धि खराब हो गई, ये मॉडल क्यों खराब, क्या फायदा बताओ, कोई भी तरह फायदा नहीं, आ जावे तो खोटी और करे, पहले कमाए तो खा जावे, नयो कमाने देखो खोटी करे, अब अकल के क्या करा। वह बेचारी बहुत कहती सुनती, पर तो वो वेड़ी धुन अपनी न्यारी है, जो कोई साधु ने पकड़ ला था, लाओ महाराज भोजन करो, रोटी घाटनी पड़ी बेचारी, क्या करे वो। ऐसे करते करते एक दिन की बात है कि उसे बेटी का ससुरा आ गया, तो वही ससुरा आ गया, आओ भक्त करो ठीक तरह से, तो उसने रसोई बनाई अच्छी, वो गया कुएं पर, तो वहां एक स्नान के छतरी पर एक बैठा बाबा राम राम करता था, तो महाराज भिक्षा करोगा हाँ तैयार बैठो भाई नौत्रो देव तो मूर्ख जीवन तैयार बैठा है चलो मारे बस ठीक है कन्मोदार महाराज आज में तो सारी चल तो ले आयो वो ले आयो एक साधु आ गया है कि थाने साधु आता है होता ही रहे तो पच जिमा दे नहीं तो पहले जिमा दे क्या और पहले जिमा साथ ही जिमा दे दोनों को जिमा दे अब दोनों को जिमा ने कह दिया तो बेचारी क्या करे झोंपड़ो हम छप्पर हो मामूली बड़ा मकान तो था नहीं साधारण स्थिति अपनी तो वह अपने सगा ने लिए बढ़िया फुलका साग दही आदि खूब ये पुरुषा और बाबा जी का दाल रोटी दे दी बाजरी की दोनों को जिमा दो तो दोनों थाली उठा ली थाली बदल दी बढ़िया जगह बाबा जी अगर रख दी दाल रोटी सगे अगर रख दी बीजे गए जाए मार तो कहा ना काट दियो तो मैं सदाई कहूँ तू बरूबर दिया करो क्यों विषमता करी बड़ी चिड़ गई करो क्या करे अब बोलो ऐसा क्या जानेगा मन में अरे क्या बात करेगा गाड़ी के एक साधु ने तो बढ़िया भोजन दे अरे मेरे को ऐसा दिए काट दी मार ना बस ज्यादा कह नाक काट दियो तेना कह नाक अठे तो कट गयो भगवान ने उठी तो बट गयो उठो कट जाओ तो उठे नाक बढ़ाने में वाह कर लो और अच्छा बढ़ाना अठे कर लो सारी मर जाओ जो कर लो संकोच यू वह है कि मैं जगह वो दृष्टांत दियो जो कोई दोस्त साधु बैठा कि खावनी मन में है अपने इस बात का बात क्या है खावनी मन में तो हो गई भाई देखो मारे तो भेज दी क्योंकि भिक्षा ही पाओ मैं तो दूसरा कोई कोई मांगे बोली मारे तो थाना ही लाना है जो मारे तो बल पड़ती बात है दो की बाबा जी खाने वाले करे कि मन दो बढ़िया बढ़िया कई जना क्या गड़ा में डालो क्यों गाला राम राम करा काम हो जाए मैं जो भी बात है गड़ा में डालो और तो डालो छोड़ो बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कितने डालो डालो एक डालो और पूरी रही बढ़िया गाने छाल कोई बाहर है एक और गालो ले तो लो सल आज सी एक माला सब लो एक माला गायत्री थोड़ी देर पहले 20 मिनट में हो जाए काम इतना सब काम है शुद्ध हो जाओगे जरूर संस्कार हो जाएगा आपका पवित्र हो जाओगे और सुबह शाम भजन करने से गायत्री जप करने से रात्रि में किया हुआ सुबह गलत नष्ट हो जाए दिन में किया हुआ शाम को नष्ट हो जाए शुद्ध हो जाओगे बर्तन है रसोई बनावे जन मेला हो जावे मन मंद साफ कर ले फिर रसोई बड़े फिर मेला हो जावे तो संसारी काम में मेला होता रहो धोता रहो साफ करता रहो संध्या गायत्री करके ऐसे जो वो कूड़ो कचरो चढ़ जैसी बहुत ज्यादा इस बार संत महात्मा कहे है मन के थाने देंगे पैसा मिलती क्या जो थाने कहने ले लो तो थाने में तो चंद जो भी तो चंदो तुम्हारा आज से कौड़ी मत दो अंदा था जरूर ले लो संस्कार हो जाए आप शुद्ध हो जाओ इस वास्ते फिर आपकी मर्जी स्वतंत्र हो आप हमारे दृष्टि से तो ले लो जरूर लेना अकेशी आज सब सोलह कोई बाकी बोले नहीं और बोलो आए आफत ले लो नहीं आप तो तरह तरह ही आवे संसार में सरकारी आपदा आवे सरकार कानून कितनी आपदा आ रही सब सह ले तो एक शास्त्र की आपदा ले लो एक शास्त्रों की संतों की ऋषि मुनियों की आपत्ति एक ले लो क्या है आप तो बड़ी आफत डरो मत फायदो से लाभ की बात शेर जी के सामने कही तू शेर जी कह समय ने 3 वर्ष तक उम्र रही है कहते चाचे ली तो मर गयो वो जने मर गयो तो जने हुए कोई जा रहे माइया को बह हुए ज्यादा बैल मत करो, अपने अंदर डराओ, अपने स्वरों ने शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, संस्कार हो जाए। गंगा जी का किनारा है, शेर जी की चलाई हुई पद्धति है, शेर जी का स्थान है। कितना काम किया शेर जी ने, गीता प्रेस के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कल्याण के द्वारा कितना लाभ हुआ है। वे कहते हैं भाई भाई वैष्णो देव करो, संध्या गायत्री करो, इसमें लग जाओ तो लाभ हो जाएगा आपको। तुम्हारा कह रहा भाई माई तो क्या है, करो अपने से लाभ होगा, नहीं करो तो क्या होगा, मर्जी तुम्हारी भाई। लाचारी है क्या करे, फायदा है नुकसान नहीं है, इसे नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा। बोलो जरूर ले, हमारा तो कहना है जरूर। हमें तो साधु संजीवनी पढ़े और राम राम जपें अच्छे लगते हैं। बात आर्य समाजी बुरी कहे, क्या कहे भाई, बुरी कहे तो कहो, आपको ठीक जचता है तो आप ये करो, साधु संजीवनी पढ़ो, राम राम करो, लग जाओ, फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है, लाभ होगा। ऐसे पुस्तक पढ़ने वाले हमारे कहते हैं कि हमारा बड़ा लाभ हुआ है, बड़े अच्छी लगती है, मुझे पढ़ो गीता है, गीता जो हिंदुओं का ग्रंथ है, माने अच्छे अच्छे मुसलमान, अच्छे अच्छे अंग्रेज, वे लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, गीता की सार्वभौम ग्रंथ मानते हैं, ये केवल हिंदुओं का ही नहीं है, सबका है। तो गीता पढ़ो, गीता का मनन करो, बहुत लाभ की बात है, बड़ा लाभ होता है। और क्या आर्य समाज कहते हैं,